Maun. Maun suresi. Rabbimiz bu sure içerisinde de yine pek çok gerçekleri bize bildirecek. Bu sure içerisinde de Rabbimiz, evet, neler bildiriyor bize? Eraytellezi yukezzibu biddin. Evet, insanlarda görülen ahlaki bozukluklar. Rabbimiz buyuruyor ki, gördün mü şu dini ve ahiretteki ceza ve mükafatı yalan sayanı? Kardeşim, ahirete inanıyor musun? İnanıyorum. Niçin sahtekarlık yapıyorsun? Yapıyor insan. Ahirete inanıyorsan onu yalan sayma. Ahirete inanıyorsan onu iyi bil, mutlaka cenneti elde edeceğini bil veya cehenneme düşeceğini bil. Ama insanlar yapmıyor onu. Eraytellezi yükezibü bittiğim. Gördün mü şu dini, İslam'ı veya ahiretteki ceza ve mükafatı yalan sayan kimseyi? Evet, Rabbimiz bu şekilde Maun suresinde diyor ki, gördün mü bu harekette olanları? Dini yalanlayan, ahireti yalanlayan, ahiretteki hesabı kitabı yalanlayan kimseleri gördün mü? Bizden ne istiyor Rabbimiz? Kabe'nin Rabbi olan Allah'a kul olacaksın. Cani gönülden ona kulluğunu devam ettireceksin ihlasla ve samimiyetle. Dini yalan saymak yok. Allah'ın gönderdiği şeriatı alaya almak yok. Ölüler kitabı haline getirmek yok. Evet, işi ciddiye alacağız. Dilimizle inandık deyip eylemlerimizle inkar etmeyeceğiz. Evet, bu imanın ne anlamı olur o zaman? Böylece ilk işimizi anladık. Ahirette hesaba çekileceğimizi unutmak yok. Yapıp ettiğimiz, yapmayıp da geri bırakacağımız her işimiz ve sözümüzle bu bana cennet kazandırır mı, beni cehennemden kurtarır mı diyeceğiz. Ezzalikellezi yedu'ul yetim. Dolayısıyla şu yetim, bu fakir, bu öksüz insanları kabilelerine göre, makamlarına göre, mal mülklerine göre sınıflandırma yok. Yetimse başını okşayacağız. Öteki kalabalık bir aile, bunun kimsesi yok. Evet, başını okşayacağız. Ve zâlikellezi yedû'ul yetîm. Rabbimiz ikinci ayette bu tip kimseler, yani ahiret inancı olmayan kimseler, dini yalan sayan kimseler, yetim kimseyi itip kakarlar. Yetim kimseye hiçbir şekilde yardımcı olmazlar. İnsanları sosyal gruplara ayırmak suretiyle kendisini en üst gruba yerleştirirler. Diğerleri miskindir, fakirdir diye gruplara ayırırlar. Dolayısıyla insanların ekonomik sınıflandırmaları ve insanların bu şekilde değişik ve sosyal gruplandırmaları var. Bunları yapmaz Müslüman. Müslümanım diyen bunları asla yapmaz. Ya ne yapacak Müslüman? وَلَا يَهُدُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ Müslümanın özelliklerinden biri de bu. Fakir ve muhtaçları doyurmaya çalışmadığı bir yana, başkalarına bu iş için ön ayak bile olmazlar. Müslümanın özelliklerinden bu. Teşvik edecek Müslüman. Yedirmeye teşvik edecek. Müslümanı infak etmeye teşvik edecek. Allah'a kul köle olmaya teslim edecek. İnsanlar daima Allah'ın emrine göre hareket edecekler. İnsanlar daima Allah'ın hayat boyu insanlara verdiği şeyi en güzel biçimde değerlendirmelerini insanlara tavsiye edecekler. Fakir ve muhtaçları doyurmaya, evet, onlardan yana olmaya, kendisine verilen imkanları onlarla paylaşmaya teşvik edecek. Yetimi itip kalkma yok, fakir fukarayı, kimsesizleri beslemek, onlara yardımcı olmak için teşvik var. فَوَيْلٌ لِلْمُسَلِّينَ Evet, bir de münafıkça Allah'ın huzurunda durup namaz kılarlar. Böyle namaz kılanların vay haline. Böyle namaz kılanlara yazıklar olsun. Namaz kılıyor güya. Kıldığı namaz, dini yalan saydığı için sadece müşteri çekmek için oluyor. Sadece patronunu bu namaz kılarmış dedirtmek için oluyor. Namazın için kılıyor. Kıldığı namaz Allah rızası için değil. Kıldığı namaz Allah'ın emrini tutmak için değil. Ya ne? Değişik sebepleri var. Fazla müşteri gelsin diye kılıyor. Patronum hoşlanıyor diye kılıyor. Kayınpederim namaz kılanı sever diye kılıyor. Değişik gösterilerle namaz kılıyor. وَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ Evet, o namaz kılanların vay haline. Bu ahlaki bozukluk da kendisinde varsa onun vay haline. Cehennemin veyl deresi ona olacaktır. اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ Onlar namaz konusunda gaflet içerisindedirler ve bilinçsizce hareket ederler. Yani kıldıkları namazdan habersiz, yalan yanlış namaz kılarlar. Doğru, gösteriş için kılıyor ya namazı, Dolayısıyla gösteriş için kılınan namazda ne olur? Allah'ın rızası olmadığı için, ihlas ve samimiyet olmadığı için dengesiz bir hareket olur. İşte bunların kıldıkları namazlar da budur. Dolayısıyla yazıklar olsun onlara. Onlar gaflet içerisindedirler. Nasıl ve niçin kıldıklarını bilmezler. Dengesizce namaz kılarlar onlar. Evet, kıldıkları namazdan habersiz, yalan yanlış namaz kılıyorlar onlar. Ellezinehum yura'un. Aslında onlar her işlerini gösteriş için yapıyorlar. İnsanlar görsün, müşterim artsın. İnsanlar görsün, bu da namaz kılarmış desinler. Dolayısıyla namaz kılan insanların da oyunu alayım, parasını alayım diye gösteriş için yaparlar tüm yaptıkları şeyleri ve namazlarını. Ve yemne'un el ma'un, insanlara yapılabilecek en küçük bir iyiliği ve yardımı da esirger veya sakınırlar veya zekat vermeye engel olurlar ve reddederler. İnsanlara verilmesi gereken, insanlara gerçekten yardım edilmesi gereken hususlarda yardımcı olmazlar ve hiçbir şey vermezler, engel olurlar bu işe. Böylece Rabbimiz din gününü, ahireti ve dini yalanlayan kimselerdeki gözüken ahlaki bozuklukları da ortaya koymak suretiyle insanları bu ahlaki bozukluklardan uzaklaştırmaya çalışıyor.